Sala redacției era imensă, cu birouri pe ambele laturi, iar atmosfera care domnea era dominată de bună dispoziție și umor aspru. Se afla acolo Dario Bautista, un soi ciudat de contraministru de finanțe, care, de la primul cântat al cocoșilor, se apuca să le facă dimineața amară înalților funcționari, cu previziunile sale despre un viitor sinistru, care se adevereau aproape întotdeauna. Mai era redactorul juridic Felipe González Toledo, un reporter din naștere care adesea o lua înaintea anchetei oficiale în arta de a descurca ițele și a lămuri o crimă. Guillermo Lanao, care se ocupa de mai multe ministere, a păstrat secretul de a rămâne veșnic copil până la cea mai fragedă bătrânețe. Rogelio Echeverria, unul dintre marii poeți, răspundea de ediția de dimineață și nu l-am văzut niciodată la lumina zilei. Vărul meu, Gonzalo González, cu un picior în gips din cauza unui meci de fotbal care s-a terminat prost, trebuia să cerceteze într-una, mai cu seamă pentru a răspunde la întrebări și până la urmă a devenit specialist în toate. Deși la facultate fusese un fotbalist de mare clasă, avea o încredere infinită în abordarea teoretică în orice privință mai presus de experiență. Ne-a făcut o demonstrație strălucită în acest sens la campionatul de popice al ziariștilor, când s-a apucat să studieze dintr-un manual legile fizice ale jocului, în loc să se antreneze ca noi până în zori, și a fost campionul anului. Cu asemenea personal, sala redacției era o eternă recreație, conformându-se mereu devizei lui Dario Bautista sau Felipe González Toledo, cel care se supără, dă de dracu. Toți ne cunoșteam unii altora subiectele despre care scriam și ne ajutam până unde eram rugați sau până unde puteam. Conlucrarea era atât de strânsă că aproape se poate spune că scriam cu voce tare. De la singurul birou pus de alatul în fundul sălii, conducea José Salgar, care obișnuia să se plimbe prin redacție, informând și informându-se despre toate, pe când se relaxa cu terapia lui de jongler. Cred că după amiaza, când Guillermo Cano m-a dus pe la toate mesele de-a lungul sălii să mă prezinte colegilor, a fost proba de foc pentru timiditatea mea de neînvins. Mi-a pierit graiul și mi-au tremurat genunchii atunci când Dario Bautista răcni fără să se uite la nimeni cu vocea-i bubuitoare de temut. A sosit geniul. Nu mi s-a năzărit nimic altceva decât să fac o întoarcere teatrală cu brațele întinse și să le spun din tot sufletul replica cea mai lipsită de duh. La dispoziția dumneavoastră. Îmi răsună parcă și acum în urechi fluierăturile în glumă care s-au auzit în toată sala, dar simt și alinarea îmbrățișărilor și a cuvintelor calde cu care mi-a urat fiecare bun venit. Din momentul acela am fost acceptat în comunitatea aceea de tigri mărinimoși, cu o prietenie și un spirit de echipă ce n-au dispărut în veci. Îi solicitam redactorului corespunzător orice informație necesară pentru vreo notă, cât de mic ar fi fost, și întotdeauna o aveam la timp. Guillermo Cano mi-a dat prima mare lecție despre cum se face un reportaj, fiind de față redacția în plen, într-o după-amiază când s-a deslănțuit asupra orașului o ploaie torențială care l-a ținut într-o stare de diluviu universal, timp de 3 ceasuri fără oprire. Puhoiul apelor revărsate pe bulevardul Jiménez de Quesada, de pe coasta dealurilor, a măturat tot ce ieșea în cale, lăsând în urmă o priveliște de cataclism. Automobilele de toate felurile și transportul public au rămas paralizate acolo unde au fost surprinse de dezastru și mii de trecători s-au refugiat îmbrâncindu-se în clădirile inundate până n-a mai încăput niciun om. Noi, redactorii de la ziar, surprinși de potop în momentul închiderii ediției, priveam de la ferestrele mari tristul spectacol, fără să știm ce să facem, cu mâinile în buzunare, ca niște copii pedepsiți. Dintr-o dată, Guillermo Cano păru că se trezește dintr-un somn adânc, se întoarse către redacția siderată și strigă: "Iată evenimentul zilei." A fost un ordin nerostit, dar care s-a executat la moment. Ne-am repezit toți redactorii la posturile noastre de luptă să facem rost prin telefon de datele fragmentare pe care ni le cerea José Salgar pentru a scrie pe bucăți și toți împreună reportajul despre potopul secolului. Ambulanțele și mașinile poliției, chemate pentru cazuri de urgență, au rămas imobilizate de vehiculele paralizate în mijlocul străzilor. Prin case, conductele se înfundaseră și n-a fost de ajuns întregul efectiv de pompieri pentru a face față urgențelor. A fost nevoie să fie evacuate cu forța cartiere întregi din cauza ruperii unui baraj din oraș. În alte cartiere, canalizarea s-a stricat de tot. Trotuarele erau înțesate de bătrâni invalizi, de bolnavi și de copii sufocați. În toiul haosului, 5 proprietari de bărci cu motor pentru pescuit au organizat la sfârșit de săptămână un campionat pe bulevardul Caracas, cel mai aglomerat din oraș. José Salgar ne repartiza aceste date culese la moment nouă redactorilor, care le prelucram pentru ediția specială improvizată din mers. Fotografii, cu apa încă șiroind pe impermeabile, developau clișeele în mare viteză. Cu puțin înainte de 5, Guillermo Cano a scris sinteza magistrală a celei mai dramatice ploi torențiale care s-a abătut asupra orașului. Când în sfârșit s-a oprit, ediția improvizată a ziarului El Spectador a circulat ca în fiecare zi, doar cu o oră întârziere. La început, relația mea cu José Salgar a fost mai dificilă decât oricare alta, dar mereu creativă. Cred că el avea o problemă oarecum invers decât a mea. Veșnic își îndemna reporterii să facă imposibilul, în vreme ce eu abia așteptam să mă pună în temă. Dar celelalte angajamente pe care le aveam la ziar îmi luau tot timpul și nu-mi rămâneau decât duminicile libere. Mi se pare că Salgar a văzut în mine un reporter, pe când ceilalți mă considerau potrivit pentru comentariile editoriale, cronicile cinematografice și subiectele culturale, fiindcă fusesem întotdeauna remarcat ca povestitor. Însă, de când mă întorsesem pe coastă, visul meu era să fiu reporter și știam că Salgar este maestrul cel mai bun, dar îmi închidea ușile, poate cu speranța că aveam să le forțez pentru a intra. Lucram foarte bine, într-o atmosferă cordială și dinamică și, ori de câte ori îi dădeam un material scris, după cum stabilisem cu Guillermo Cano sau chiar cu Eduardo Salamea, el îl aproba fără rezerve, dar nu mă scutea de ritual. Făcea gestul anevoios de a scoate dopul unei sticle opintindu-se și îmi spunea mai în serios decât părea să o creadă el însuși: sucește-i gâtul lebedei. Notă, vers dintr-un poem al poetului mexican modernist Enrique González Martínez, aluzie la celebrul vers al lui Verlaine: prinde elocința și sucește-i gâtul. Lebăda este aici simbolul poeziei retorice. Am încheiat nota. Totuși, niciodată n-a fost agresiv. Dimpotrivă, era un om cordial, călit în focul acțiunii, care urcase corect scara profesională de la treapta cea mai de jos, când, la 14 ani, împărțea cafea celor din ateliere până la cea de sus, ajungând redactorul șef cu cea mai mare autoritate profesională din Columbia. Cred că el nu-mi putea ierta că mă risipeam în jonglerii lirice într-o țară unde era nevoie de atâția reporteri de șoc. În schimb, eu credeam că niciun gen de presă nu este mai potrivit decât reportajul pentru a reda viața de zi cu zi. Astăzi însă știu că încăpățânarea cu care amândoi încercam să facem reportaje a fost stimulentul cel mai puternic pentru a-mi împlini visul aprig de a ajunge reporter. Ocazia mi s-a ivit pe 9 iunie 1954 la 11:20 dimineața, când mă întorceam de la închisoarea Modelo din Bogota, unde vizitasem un prieten. Trupe înarmate ca de război țineau la distanță o mulțime de studenți pe strada Septima, la două străzi de colțul în care, cu 6 ani înainte, fusese asasinat Jorge Eliezer Gaitan. Era un miting de protest pentru moartea în urmă cu o zi a unui student răpus de gloanțele batalionului Columbia, antrenat pentru războiul din Coreea, și prima ciocnire în plină stradă între civili și forțele armate guvernamentale. De unde mă aflam eu, nu se auzeau decât strigătele studenților care încercau să meargă mai departe până la Palatul Prezidențial și ale militarilor care îi împiedicau. În iureșul mulțimii n-am apucat să înțeleg ce-și strigau, dar tensiunea se simțea în atmosferă. Pe neașteptate, fără nicio avertizare, s-a auzit o rafală de mitralieră și apoi alte două, una după alta. Mai mulți studenți și câțiva trecători au fost omorâți pe loc. Supraviețuitorii care au încercat să-i ducă pe răniți la spital au fost împiedicați, fiind loviți cu patul puștii. Trupa a evacuat sectorul și a blocat străzile. Într-o străfulgerare am retrăit toată zboroarea de la 9 aprilie la aceeași oră și în același loc. Am urcat aproape în fugă cele trei străzi în pantă spre clădirea unde își avea sediul El Spectador și am găsit redacția pe picior de război. Am povestit cu un nod în gât ce apucasem să văd la locul masacrului, dar unul dintre reporteri scria deja, folosind ceea ce prinsese din zbor, prima cronică despre identitatea celor 9 studenți omorâți și despre starea răniților din spitale. Eram convins că îmi vor cere să le povestesc atacul, fiind singurul care l-am văzut, dar Guillermo Cano și José Salgar se înțeleseseră deja că trebuia să fie o informație colectivă la care să-și aducă fiecare contribuția. Redactorul responsabil, Felipe González Toledo, va unifica totul la sfârșit. Stai liniștit, mi-a spus Felipe, îngrijorat din pricina dezamăgirii mele. Lumea știe că aici toți lucrăm împreună la orice material. La rândul lui, Ulise m-a consolat cu ideea că nota editorială pe care eu trebuia să o scriu putea fi lucrul cel mai important, fiind vorba de o problemă de ordine publică extrem de gravă. A avut dreptate, dar a fost o notă atât de delicată și care angaja într-o măsură atât de mare politica ziarului, încât a fost redactată în comun la nivelul cel mai înalt al conducerii. Cred că a fost o lecție judicioasă pentru toți, dar mie mi s-a părut descurajatoare. Acela a fost sfârșitul lunii de miere între guvernul militar și presa liberală. Începuse cu 8 luni înainte, odată cu preluarea puterii de către generalul Rojas Pinilla, care a permis să-și tragă sufletul după baia de sânge provocată de două guverne conservatoare succesive și a durat până în ziua aceea. Pentru mine a fost și o probă de foc în privința visurilor mele de reporter începător. Puțin mai târziu s-a publicat fotografia cadavrului unui copil nerevendicat de nimeni pe care nu-l putuseră identifica la Institutul Medico-Legal și mi s-a părut la fel cu cea a altui copil dispărut apărută cu câteva zile în urmă. Le-am arătat pe amândouă șefului secțiunii juridice, Felipe González Toledo, iar el a telefonat mamei copilului care nu fusese încă găsit. A fost o experiență de neuitat. Mama ne aștepta pe Felipe și pe mine în vestibulul institutului. Mi s-a părut atât de sărmană și de neajutorată că m-am străduit să doresc din toată inima să nu fie cadavrul copilului ei. În lungul subsol glacial, iluminat puternic, se aflau cam 20 de mese cu cadavre ca niște gorgane de piatră sub cearșafurile murdare. L-am urmat toți trei pe gardianul impasibil până la penultima masă din fund. De sub cearșaf ieșeau tălpile unor ghetuțe amărâte cu placheurile foarte tocite. Femeia le-a recunoscut, s-a albit la față, dar s-a stăpânit cu o ultima sforțare până când gardianul a tras cearșaful cu o mișcare de toreador. Trupul unui băiat de vreo 9 ani, cu ochii deschiși și uimiți, era îmbrăcat cu aceleași haine prăpădite cu care fusese găsit mort cu câteva zile în urmă într-un șanț de pe drum. Mama scoase un răcnet și se prăbuși pe pardoseală. Felipe o ridică, o făcu să-și vină în fire, șoptindu-i cuvinte de îmbărbătare, pe când eu mă întrebam dacă toate acestea meritau pentru a-mi face profesia la care visam. Eduardo Salamea mi-a adeverit că nu și el credea că cronica neagră atât de citită era o specialitate dificilă, care cerea un fel de a fi cu totul special și o inimă rezistentă la orice. N-am mai încercat niciodată să o cultiv. Altă realitate, cu totul diferită, m-a obligat să devin critic de film. Nu-mi trecuse niciodată prin cap că aș putea ajunge așa ceva, dar la Teatrul Olimpia al lui Don Antonio da Conte la Aracataca și apoi la Școala Ambulantă a lui Alvaro Cepeda, întrezărisem elementele de bază pentru a scrie articole de orientare cinematografică întemeiate pe un criteriu mai util decât cel obișnuit până atunci în Columbia. Ernesto Folkening, un mare scriitor și critic literar german stabilit în Bogota din timpul celui de-al doilea război mondial, transmitea de la Radio Național un comentariu despre filmele în premieră, dar se limita la un auditoriu de specialiști. Mai erau și alți comentatori excelenți, dar ocazionali în jurul librarului catalan Luis Vicens, refugiat la Bogota în urma războiului civil spaniol. El a fost fondatorul primului cineclub în complicitate cu pictorul Enrique Grau și cu criticul Hernando Salcedo și prin strădania ziaristei Gloria Valencia de Castanio Castillo, care a și obținut prima acreditare. Exista în țară un public uriaș amator de mari filme de acțiune și de drame lacrimogene, dar cinematograful de calitate îi interesa doar pe amatorii cultivați, iar proprietarii sălilor de cinematograf erau tot mai puțin dispuși să riște, dând filme care țineau afișul numai 3 zile. A câștiga un public nou din mulțimea aceea fără chip impunea o pedagogie dificilă, dar posibilă, pentru a promova o clientelă capabilă să poată aprecia filmele de calitate și pentru a-i ajuta pe proprietarii de săli care doreau să le financeze, însă nu aveau mijloacele necesare. Cel mai mare inconvenient era că aceștia amenințau presa că își retrag anunțurile cinematografice care aduceau un venit substanțial ziarelor în chip de represalii pentru critica defavorabilă. El Spectador a fost primul care și-a asumat acest risc și mi-a încredințat sarcina de a comenta premierele săptămânii mai mult sub formă de ghid pentru iubitorii de film decât de etalare solemnă a unor opinii. O precauție luată de comun acord a fost să nu-mi folosesc niciodată legitimația de presă spre a dovedi că intram la film cumpărându-mi bilet. Primele articole i-au liniștit pe proprietarii sălilor, deoarece comentau filme ce constituiau o mostră valoroasă din cinematografia franceză. Printre acestea, Puccini, o amplă trecere în revistă a vieții marelui compozitor. Culmi aurite, care povestea cu maestrie istoria cântăreței Grace Moore și Sărbătoarea Enrichetei, o comedie plăcută a lui Jean Delannoy. Distribuitorii de filme întâlniți la ieșirea de la cinematograf se arătau mulțumiți de articolele mele critice. În schimb, când a aflat de îndrăsneala mea, Alvaro Cepeda m-a trezit la 6 dimineața telefonându-mi de la Barranquilla. Cum de-ți trece prin cap să faci critică de film fără să-mi cer voie, la naiba, mi-a strigat prăpădindu-se de râs, după cât ești de prost în materie de cinema. A devenit firește ajutorul meu permanent, chiar dacă n-a fost niciodată de acord cu ideea că nu era vorba de a crea școală, ci de a orienta un public fără formație universitară. Nici luna de miere cu distribuitorii de filme n-a fost atât de dulce cum ne gândeam la început. Când ne-am confruntat cu cinematograful pur și simplu comercial, până și cei mai înțelegători s-au plâns de duritatea comentariilor noastre. Eduardo Salamea și Guillermo Cano au avut suficientă abilitate pentru a-i duce cu vorba la telefon până la sfârșitul lui aprilie, când unul dintre distribuitori cu pretenții de lider ne-a acuzat într-o scrisoare deschisă că intimidăm publicul pentru a-i prejudicia interesele. Mi s-a părut că punctul nevralgic al problemei era că autorul scrisorii nu cunoștea sensul cuvântului a intimida, însă m-am simțit aproape înfrânt, căci n-am crezut cu putință ca în criza de creștere în care se afla ziarul, don Gabriel Cano să renunțe la anunțurile de filme din pură plăcere estetică. În aceeași zi în care am primit scrisoarea, și-a convocat fiii și pe Ulise pentru o ședință urgentă, iar eu am fost sigur că secțiunea era deja moartă și îngropată. Totuși, trecând prin dreptul biroului meu după ședință, don Gabriel mi-a spus, fără să precizeze la ce se referă și cu o maliție de bunic: stai liniștit, tizule! A doua zi a apărut în Zi de Zi răspunsul dat distribuitorului, scris de Guillermo Cano, într-un stil deliberat doctoral, al cărui final spunea totul. Nu se intimidează publicul și nici pe departe nu se prejudiciază interesele nimănui publicând în presă o critică de film serioasă și responsabilă, care tinde să se apropie puțin de cea din alte țări și să distrugă vechile și dăunătoarele formule de elogiere, peste măsură și fără deosebire, și a părții lor bune și a celor rele. N-a fost singura scrisoare și nici singurul nostru răspuns. Angajații sălilor de cinematograf ne abordau cu reclamații acide și primeam scrisori contradictorii de la cititori descumpăniți. Însă totul a fost zadarnic. Coloana a supraviețuit până când critica de film a încetat să mai fie ocazională în Columbia și a devenit obișnuită în presa scrisă și la radio. Începând de atunci, în mai puțin de 2 ani, am publicat 75 de cronici de film, la care ar trebui adăugate și orele petrecute pentru a vedea filmele. Pe lângă vreo 600 de note editoriale, o știre, semnată sau nu, tot la 3 zile și cel puțin 80 de reportaje, fie iscălite, fie anonime. Colaborările mele literare s-au publicat de atunci în suplimentul magazin duminical al aceluiași ziar, printre acestea mai multe povestiri și seria completă a reportajului La Sierpe, care a încetat să mai apară în revista Lampara din pricina unor disensiuni în redacție. A fost cea din tâi perioadă de prosperitate din viața mea, dar n-am avut timp să mă bucur de ea. Apartamentul pe care îl închiriasem, mobilat și cu serviciu de spălătorie, nu era decât un dormitor cu baie, telefon și micul dejun la pat și cu o fereastră mare spre burnița eternă a celui mai trist oraș de pe lume. L-am folosit numai ca să dorm de la 3 în zori, după un ceas de lectură, până se transmiteau buletinele de știri ale dimineții la radio, spre a fi la curent cu noutățile zilei. N-am încetat să mă gândesc cu anumita neliniște că, pentru prima oară, aveam un loc stabil și doar al meu, unde puteam trăi fără să am însă timp să o și conștientizez. Eram atât de ocupat să-mi clădesc noua mea viață, încât singura cheltuială importantă era barca de salvare pe care o trimiteam cu punctualitate familiei la sfârșitul fiecărei luni. Numai astăzi realizez că abia dacă am avut vreme să-mi văd de viața mea particulară, poate pentru că în sinea mea mai păstram încă ideea mamelor din Caraibe că fetele din Bogota se dăruiau fără dragoste bărbaților de pe coastă, numai spre a-și vedea împlinit visul de a trăi având marea în față. Totuși, în prima mea garsonieră din Bogota, m-am descurcat fără niciun risc de când l-am întrebat pe portar dacă erau permise vizitele prietenelor de noapte, iar el mi-a răspuns cu chibzuință: "Sunt interzise, domnule, dar eu n-am ochi pentru ceea ce nu trebuie să văd." La sfârșitul lui iulie, José Salgar se înființă pe neașteptate în dreptul biroului meu, pe când scriam o notă editorială și m-a privit lung, fără un cuvânt. M-am întrerupt în mijlocul unei fraze și l-am întrebat intrigat: "Care-i treaba?" El nici măcar n-a clipit, jucându-se cu creionul lui colorat și cu un zâmbet diabolic, a cărui intenție era din calea afară de limpede. Mi-a explicat, fără ca eu să-l fi întrebat, că nu mi-a autorizase reportajul cu masacrul studenților de pe strada Septima, fiindcă era o sarcină prea grea pentru un începător. Mi-a oferit în schimb, pe socoteala și pe riscul lui, acreditarea de reporter, într-un mod direct, dar fără cea mai mică intenție de a mă provoca, dacă eram în stare să accept o propunere categorică din partea lui. De ce nu te duci la Medellin ca să ne povestești ce naiba s-a întâmplat acolo? N-a fost ușor să-l înțeleg, căci îmi vorbea de ceva care se întâmplase cu mai bine de 2 săptămâni în urmă și asta te putea face să crezi că subiectul se învechise fără drept de apel. În dimineața zilei de 12 iulie se produsese o alunecare de teren în La Media Luna, un loc abrupt la nord de Medellin, dar scandalul iscat în presă, haosul oficial și panica sinistraților au dat naștere unor încurcături administrative și umanitare ce ascundeau realitatea. Salgar nu-mi cerea să încerc să lămuresc în măsura posibilului ce se întâmplase, ci mi-a ordonat de-a dreptul să reconstitui întregul adevăr la fața locului, nimic altceva decât adevărul, în cel mai scurt timp. Totuși, ceva în felul în care mi-a spus-o m-a făcut să cred că, în sfârșit, îmi dădea frâul liber. Până atunci, tot ce se știa despre Medellin era că acolo murise Carlos Gardel, carbonizat într-o catastrofă aeriană. Mie mi-era cunoscut că pe meleagurile acelea erau scriitori și poeți de seamă și că acolo se afla colegiul de la Presentación, unde Mercedes Barcia intrase în acel an. Însărcinat cu o misiune atât de delirantă, nu mi se mai părea deloc ireal să reconstitui pas cu pas hecatomba unui munte. Am aterizat, deci, la Medellin, la 11 dimineața, pe o furtună atât de îngrozitoare, încât am ajuns să cred că sunt ultima victimă a catastrofei. Mi-am lăsat la hotelul Nutibara valiza cu îmbrăcăminte pe 2 zile și o cravată pentru vreo situație de urgență și am ieșit în stradă într-un oraș idilic, al cărui cer era încă întunecat de ravagiile furtunii. Alvaro Mutis, care mă însoțise la aeroport pentru a mă ajuta să-mi înfrâng frica de avion, îmi dăduse relații despre oamenii suspuși din oraș. Însă adevărul tulburător era că n-aveam nicio idee de unde să încep. Am mers la întâmplare pe străzile luminoase, scăldate în pulberea de aur a unui soare splendid, după furtună, și după vreo oră am fost nevoit să mă refugiez în primul magazin pentru că începuse să plouă cu soare. Am început atunci să simt în piept primele zvâcniri de panică. M-am străduit să le țin în frâu cu formula magică a bunicului în toiul luptei, dar teama de teamă m-a făcut până la urmă să fiu cu moralul la pământ. Mi-am dat seama că nu voi fi în veci în stare să-mi îndeplinesc misiunea și că nu avusesem curajul să o recunosc. Am înțeles că singurul lucru chibzuit era să-i scriu lui Guillermo Cano o scrisoare de mulțumire și să mă întorc la Barranquilla, la starea de grație în care mă aflam acum 6 luni. Cu ușurarea imensă de a fi ieșit din infern, am luat un taxi ca să mă întorc la hotel. Buletinul de știri de la prânz a dat un lung comentariu pe 2 voci, de parcă alunecarea de teren s-ar fi produs ieri. Șoferul s-a răcorit în gura mare, acuzând guvernul de neglijență și de proasta gestionare a ajutoarelor pentru sinistrați și m-am simțit oarecum vinovat de furia lui îndreptățită. Însă, chiar atunci, ploaia a stat și aerul a devenit diafan și înmiresmat, căci florile din parcul Berio își deschiseseră brusc petalele. Pe neașteptate, nu știu de ce, am simțit străfulgerarea nebuniei. "Iată ce o să facem," i-am spus șoferului. "Înainte de a merge la hotel, du-mă la locul unde s-a surpat terenul." "Dar nu-i nimic de văzut acolo," mi-a răspuns el, "numai lumânările aprinse și crucile pentru morții pe care nu i-au putut scoate." Am aflat atunci că atât victimele cât și supraviețuitorii proveneau din diferite cartiere ale orașului și că aceștia din urmă veniseră în mare număr pentru a-i salva pe cei căzuți la prima surpare. Tragedia cea mare a avut loc atunci când curioșii s-au îngrămădit în locul acela și cealaltă parte a muntelui s-a surpat peste ei într-o avalanșă pustiitoare. Așa încât singurii care au putut povesti cele întâmplate au fost puținii care au reușit să scape de alunecările succesive, locuind în celălalt capăt al orașului. "Înțeleg," i-am spus șoferului, încercând să-mi stăpânesc tremurul vocii. "Du-mă unde sunt supraviețuitorii." A întors în mijlocul străzii și a pornit în mare goană în sensul opus. Tăcerea lui se datora cu siguranță nu numai vitezei cu care mergea acum, ci și speranței de a mă convinge că avea dreptate. Șirul evenimentelor începea cu 2 copii de 8 și 11 ani care plecaseră de acasă marți, 12 iunie, la 7 dimineața, să taie lemne. Se îndepărtaseră cam 100 de metri când au auzit vuietul avalanșei și au văzut pietrele năvălind peste ei pe coasta dealului. Au reușit cu mare greutate să scape. Acasă rămăseseră în voia avalanșei cele 3 surori mai mici, cu mama și cu un frățior nou-născut. Singurii supraviețuitori au fost cei 2 băieți care tocmai ieșiseră din casă și tatăl copiilor, care plecase de vreme la 10 km distanță, unde lucra ca nisipar. Era un loc golaș și neprimitor la marginea șoselei de la Medellin la Rio Negro, care la 8 dimineața nu mai avea alți locuitori în afara victimelor. Posturile de radio difuzaseră știrea, exagerând-o cu atâtea detalii sângeroase și țipete de ajutor, încât primii voluntari au ajuns înaintea pompierilor. La prânz s-au mai produs 2 surpări fără victime, care au sporit starea de încordare generală, iar un post local s-a instalat chiar acolo pentru a transmite în direct de la locul dezastrului. La ora aceea se strânseseră aproape toți locuitorii din satele și din cartierele vecine, la care se adăugau curioșii din întregul oraș veniți datorită apelurilor de la radio și pasagerii care se dădeau jos din autobuzele interurbane, mai mult încurcând decât fiind de folos. Pe lângă puținele trupuri care mai rămăseseră din cursul dimineții, mai erau încă 300 de la surpările succesive. Pe înserat, peste 2000 de voluntari continuau să dea un ajutor neorganizat supraviețuitorilor. Nu mai rămăsese niciun loc unde să poți respira. La 6, când mulțimea devenise compactă și haotică, s-a produs altă avalanșă devastatoare de 600 de metri cubi de pământ, cu un vuiet asurzitor care a provocat tot atâtea victime cât ar fi fost în parcul Berio din Medellin. O catastrofă atât de rapidă că doctorul Javier Mora, reprezentantul lucrărilor publice ale municipiului, a găsit printre dărâmături cadavrul unui iepure care n-a apucat să fugă. După două săptămâni, când am ajuns acolo, numai 74 de cadavre fusese răscoase și numeroși supraviețuitori erau la adăpost. Majoritatea n-au fost victime ale surpărilor de teren, ci ale imprudenței și solidarității haotice. Întocmai ca la cutremure, n-a fost posibil să se calculeze numărul persoanelor cu probleme care au profitat de ocazie ca să dispară fără urmă, pentru a scăpa de datorii sau pentru a-și schimba nevasta. Totuși, norocul a avut și el un rol, căci o investigație ulterioară a demonstrat că încă din prima zi, pe când încercau să-i salveze pe cei îngropați de surpare, a fost pe punctul să se desprindă o masă de stânci ce ar fi stârnit altă avalanșă de 50.000 de metri cubi. După mai bine de 15 zile, cu ajutorul supraviețuitorilor care și-au venit în fire, am putut reconstitui istoria cum n-ar fi fost cu putință să o fac la momentul respectiv din pricina vitregiilor și a dezordinii vieții mele. Sarcina mea s-a limitat la a scoate la suprafață adevărul pierdut într-un hățiș de supoziții care se băteau cap în cap și la a reclădi drama omenească în ordinea în care s-a petrecut și în afara oricărui calcul politic ori sentimental. Alvaro Mutis îmi arătase drumul cel bun sfătuindu-mă să o caut pe publicista Cecilia Warren, care mi-a clasificat datele cu care m-am întors de la locul dezastrului. Reportajul s-a publicat în trei părți și a avut cel puțin meritul de a deștepta cu o întârziere de două săptămâni interesul pentru un eveniment uitat și de a pune ordine în haosul tragediei. Însă, amintirea mea cea mai frumoasă din zilele acelea nu e ceea ce am făcut, ci ceea ce fusesem pe punctul să fac, grație imaginației delirante a vechiului meu amic din Barranquilla, Orlando Rivera, zis Figurita, pe care l-am întâlnit pe nepusă masă într-unul din puținele momente de răgaz ale anchetei. Locuia la Medellin de câteva luni și era fericit, căsătorit de curând cu Sol Santa Maria, o călugăriță încântătoare și cu spiritul liber pe care el o ajutase să iasă de la o mănăstire după 7 ani de sărăcie, obediență și castitate. La un chef de pomină, Figurita mi-a mărturisit că pregătise împreună cu soția și pe socoteala și riscul lui un plan magistral ca să o scoată pe Mercedes Barcia de la internat. Un preot prieten cu faimă de mijlocitor de căsătorii avea să fie gata pregătit pentru a ne căsători la orice oră. Singura condiție, firește, era ca Mercedes să fie de acord, dar n-am găsit mijlocul să o consultăm, închisă cum era între zidurile captivității ei. Astăzi, mai mult ca oricând, mă copleșește furia că n-am avut cutezanța de a trăi aventura aceea de roman foileton. Mercedes, la rândul ei, n-a aflat de plan decât după mai bine de 50 de ani, citind ciorna acestei cărți. A fost una dintre ultimele întâlniri cu Figurita. La carnavalul din 1960, deghizat în tigru cubanez, a alunecat din trăsura care îl ducea la el acasă la Baranoa după bătaia cu flori și și-a rupt gâtul lovindu-se de trotuarul plin de moloz și de resturi de la carnaval. În cea de-a doua seară a anchetei mele asupra surpărilor de teren de la Medellin, mă așteptau la hotel doi redactori ai ziarului El Colombiano, chiar mai tineri decât mine, hotărât să-mi iau un interviu despre povestirile pe care le publicasem până atunci. S-au străduit din greu să mă convingă, căci, încă de pe atunci, aveam și mai am și acum o prejudecată poate nedreaptă împotriva interviurilor, înțelese ca o ședință de întrebări și răspunsuri, unde ambele părți fac eforturi să susțină o conversație revelatoare. Prejudecata aceasta nu mi-a dat pace la cele două ziare la care lucrasem, mai cu seamă la Cronica, unde am încercat să-i fac și pe colaboratorii mei să aibă aceleași reticențe. Cu toate acestea, am acordat acel prim interviu pentru El Colombiano și am fost de o sinceritate sinucigașă. Astăzi am pierdut șirul interviurilor cărora le-am căzut victimă de-a lungul celor 50 de ani și pe jumătate de glob și încă n-am reușit să mă conving în niciun fel de eficacitatea genului. Majoritatea interviurilor pe diverse teme pe care nu le-am putut evita ar trebui să fie considerate ca parte componentă a operelor mele de ficțiune, pentru că nu sunt decât fantezii despre viața mea. În schimb, le consider neprețuite nu pentru a le publica, ci ca material de bază pentru reportaj, care este, socotesc eu, genul strălucit al celei mai frumoase profesii de pe lume. Oricum, timpurile acelea nu erau de petreceri. Guvernarea generalului Rojas Pinilla, ajunsă în conflict deschis cu presa și cu o mare parte a opiniei publice, făcuse să se umple paharul în luna septembrie cu hotărârea de a împărți îndepărtatul și uitatul departament Chocó între cei trei vecini prosperi, Antioquia, Caldas și Valle. De la Medellin nu se putea ajunge la Quibdó, capitala departamentului, decât pe o șosea cu o singură bandă și aflată într-o stare atât de proastă încât era nevoie de peste 20 de ore ca să faci 160 de kilometri. Condițiile de astăzi nu sunt mai bune. La redacția ziarului cu toții dădeam drept sigur că nu erau multe de făcut pentru a împiedica îmbucătățirea decretată de un guvern aflat în relații proaste cu presa liberală. Primo Guerrero, corespondentul veteran de la El Espectador la Quibdó, a informat în a treia zi că o manifestație populară a numeroase familii, inclusiv cu copiilor, ocupase piața principală cu hotărârea de a rămâne acolo sub cerul liber până când guvernul avea să se răzgândească. Primele fotografii ale mamelor revoltate cu copii în brațe au început să se șteargă pe măsură ce treceau zilele, din pricina ravagiilor stării de veche asupra oamenilor expuși intemperiilor. La redacție însoțeam zilnic aceste vești de note editoriale sau de declarații ale politicienilor și intelectualilor născuți în Chocó și care locuiau la Bogota, dar guvernul părea decis să câștige prin nepăsare. Însă, după mai multe zile, José Salgar s-a apropiat de biroul meu cu creionul lui de păpușar și mi-a sugerat să mă duc să cercetez ce se petrecea în realitate în Chocó. Am încercat să mă opun cu puțină autoritate câștigată cu reportajul de la Medellin, dar nu mi-a fost cu putință. Guillermo Cano, care scria cu spatele la noi, a strigat fără să mă privească: "Du-te, Gabo, fetele din Chocó sunt mai grozave ca acelea pe care voiai să le vezi în Haiti." Așa încât m-am dus fără să mă întreb măcar cum se putea scrie un reportaj despre o manifestație de protest care respingea violența. M-a însoțit fotograful Guillermo Sanchez, care de luni de zile mă bătea la cap să facem împreună reportaje de război. Sătul să-l tot aud, i-am strigat: "Care război, la naiba?" "Nu face pe prostul, Gabo," mi-a trântit brusc adevărul în față, "că doar te aud mereu spunând că țara asta e în război de la independență." În zorii zilei de marți, 21 septembrie, s-a înființat la redacție, îmbrăcat mai degrabă ca un soldat decât ca un fotoreporter, cu aparate și pungi atârnate prin toate părțile pentru a ne duce să culegem informații despre un război în surdină. Prima surpriză a fost că la Chocó se ajungea de la un aeroport secundar situat înainte de ieșirea din Bogota, fără niciun fel de utilități, printre resturi de camioane moarte și de avioane ruginite. Al nostru, încă viu ca prin minune, era unul dintre acele Catalina legendare din al doilea război mondial, transformat în avion de transport de către o întreprindere civilă. Nu avea scaune, interiorul era strâmt și întunecos, cu mici hublouri încețoșate și plin de baloturi cu material pentru făcut mături. Eram singurii pasageri. Copilotul în cămașă, tânăr și chipeș ca aviatorii de prin filme, ne-a indicat să ne așezăm pe baloturile care păreau mai confortabile. Nu m-a recunoscut, dar eu știam că fusese un jucător de baseball cunoscut din divizia de la La Matuna din Cartagena. Decolarea a fost îngrozitoare chiar și pentru un pasager atât de călit ca Guillermo Sanchez, din cauza urletului asurzitor al motoarelor și al zgomotului de fier vechi al fuselajului, dar odată stabilizat pe cerul diafan al savanei, avionul s-a strecurat cu îndrăsneala unui veteran de război. Însă după escala de la Medellin ne-a surprins o furtună diluviană deasupra unei păduri dese între doi munți și am fost nevoiți să intrăm direct în ea. Am trăit atunci ceva de care poate foarte puțin muritori au avut parte. A plouat înăuntrul avionului prin crăpăturile fuselajului. Sărind peste baloturile cu mături, copilotul cu care ne împrieteniserăm ne-a adus ziarele din ziua aceea să le folosim drept umbrele. Eu m-am acoperit cu al meu, nu atât pentru a mă proteja de apă, cât pentru a nu fi văzut plângând de groază. După 2 ore de noroc și hazard, avionul s-a înclinat pe stânga, a coborât în poziție de atac peste o selvă imensă și a făcut 2 ocoluri de explorare deasupra pieței principale din Quibdó. Guillermo Sanchez, pregătit să prindă din avion masa manifestanților vlăguiți de nesomn, n-a găsit decât piața pustie. Amfibiul Hodorogi fugit, a făcut ultimul ocol spre a se încredința că nu existau obstacole vii și nici moarte în râul Atrato, care curgea molcom, și a aterizat cu bine în toropeala amiezii. Biserica peticită cu scânduri, băncile de ciment murdărite de păsări și o catârcă fără stăpân care amesteca frunze dintr-un arbore uriaș erau singurele semne de existență omenească în piața pustie și plină de praf, care semăna grozav cu o capitală africană. Scopul nostru principal era să facem cât mai repede fotografii cu mulțimea protestând furioasă și să le trimitem la Bogota cu avionul care se întorcea, în vreme ce noi procuram informații suficiente și de prim mână pe care le puteam transmite telegrafic pentru ediția de a doua zi. Nu a fost posibil să facem nimic din toate acestea pentru că nu s-a întâmplat nimic. Am parcurs fără martori nesfârșita stradă paralelă cu râul, străjuită de bazare închise, fiind ora prânzului, și de reședințe cu balcoane de lemn și acoperișuri ruginite. Decorul era perfect, dar lipsea drama. Bunul nostru coleg Primo Guerrero, corespondentul local de la El Spectador, își făcea siesta cu burta la soare într-un hamac primăvăratic sub umbrarul de la el de acasă, iar liniștea care îl împresura părea pacea cimitirelor. Franchețea cu care ne-a explicat trândăveala aceea era cum nu se poate mai obiectivă. După manifestațiile din primele zile, tensiunea scăzuse din lipsa evenimentelor. S-a trecut atunci la mobilizarea întregului sat prin tehnici teatrale, s-au făcut câteva fotografii care nu s-au publicat, nefiind destul de credibile, și s-au rostit discursuri patriotice care au zguduit într-adevăr lumea, însă guvernul nu s-a tulburat. Primo Guerrero, cu o flexibilitate etică pe care până și domnul i-a iertat-o poate, a menținut viu protestul în presă numai prin telegrame. Problema noastră profesională era simplă. Nu plecaserăm în expediția aceea demnă de Tarzan pentru a transmite că nu exista niciun eveniment. Aveam însă la îndemână mișloacele de a face să se întâmple ceva și să ne atingem scopul. Primo Guerrero a propus atunci să montăm din nou manifestația din fotografii și nimănui nu i-a trecut prin cap o idee mai bună. Colaboratorul nostru cel mai entuziast a fost capitanul Luis A. Cano, noul guvernator numit în urma demisiei furioase a predecesorului său, care a avut sângele rece de a face să întârzie avionul pentru ca ziarul să primească la timp fotografiile fierbinți ale lui Guillermo Sanchez. Și astfel, știrea inventată de nevoie a ajuns să fie singura certă, amplificată de ziarele și de posturile de radio din toată țara și prinsă din zbor de guvernul militar, care s-a zbătut să iasă basma curată. Chiar în noaptea aceea s-a făcut o mobilizare generală a politicienilor din Chocó, unii dintre ei foarte influenți în anumite sectoare ale țării, și după două zile generalul Rojas Pinilla și-a declarat anulată propria hotărâre de a împărți departamentul Chocó și de a-l da pe bucăți vecinilor. Guillermo Sanchez și cu mine nu ne-am întors la Bogota imediat, fiindcă am convins conducerea ziarului să ne autorizeze că străbatem departamentul pentru a cunoaște în profunzime realitatea acelei lumi fantastice. După 10 zile de tăcere, când ne-am întors la redacție arși de soare și picând în picioare de somn, José Salgar ne-a primit bucuros, dar în legea lui. Voi aveți idee, ne întrebă cu siguranța ai de neînvins, de câtă vreme numai e la ordinea zilei știrea cu Chocó? Întrebarea m-a confruntat pentru prima oară cu condiția pieritoare a jurnalismului. Într-adevăr, nimeni nu s-a mai interesat de Chocó de când s-a publicat hotărârea prezidențială de a nu mai fi sfârtecat. Totuși, José Salgado m-a sprijinit în intenția mea riscantă de a scoate tot ce se mai putea din subiectul acela învechit. Am încercat să înfățișăm în 4 episoade lungi descoperirea unei alte țări de nebănuit în sânul Columbiei, de care nu aveam habar. O patrie magică a selvelor înflorite și a diluviilor eterne, unde totul părea o versiune neverosimilă a vieții zilnice. Mulțimea imensă a râurilor năvalnice îngreuna construirea de drumuri și nu exista decât un pod în toată zona. Am găsit o șosea de 75 de kilometri prin selva neatinsă, făcută cu cheltuieli uriașe pentru a lega localitățile Itzmina și Yuto, dar care nu trecea prin niciuna ca represalii din partea constructorului pentru procesele lui cu cei doi primari. Într-unul din satele din interior, factorul poștal ne-a rugat să-i ducem colegului său de la Itzmina poșta de pe 6 luni. Un pachet de țigări naționale costa acolo 30 de centime, ca în toată țara, dar când întârzia avioneta care venea săptămânal cu aprovizionarea, prețul țigărilor creștea de la o zi la alta, până când localnicii se vedeau obligați să fumeze țigări străine, care ajungeau să fie mai ieftine decât cele naționale. Un sac de orez costa cu 15 pesos mai mult decât în locul unde era cultivat, fiindcă îl transportau 80 de kilometri prin selvă, pe spinarea catârcelor, care se cățărau ca pisicile pe coastele muntelui. Femeile din satele mai sărace cerneau nisipurile aurifere și platinifere din apele râurilor, pe când bărbații lor pescuiau, iar sâmbăta le vindeau comis voiajorilor o duzină de pești și 4 grame de platină pentru numai 3 pesos.